Appels. 1,5 kilo voor maar 1,49. Een lekker Hollands prijsje. Dat is het zeker. Fans van Voordeel. Aldi. Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com. Kia. Movement that inspires. Ook lekker voordelig bij Aldi. Gezouten notenmix, diverse varianten, 200 gram maar 2,19. Spare ribs, barbecue of pittige marinade, 500 gram voor maar 3,45. Die kosten je dus geen rip uit je lijf. Fans van Voordeel. Aldi. Nu bij Karwei, 25% korting op bijna alle Bruinzeel horen. Ook op maatwerk. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. 538 Nieuws. 8 uur. Goedemorgen, ik ben Florentien van der Meulen. Het aantal meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling stijgt. Veilig Thuis kregen vorig jaar 136.000 binnen. Dat is een stijging van 5% vergeleken met 2024. Dat kan komen door een campagne van Veilig Thuis om in actie te komen bij huiselijk geweld. Ook is het makkelijker om online in contact te komen met de instantie. Het COA heeft de gemeente Hardenberg beloofd om er echt alles aan te doen om een AZC daar te ontruimen, maar volgens RTV Oost klopt dat verhaal niet. Uit een uitgelekt memo blijkt dat andere plaatsen zoals Ter Apel en Epe voorrang krijgen. Pas als daar de problemen met opvangplekken zijn opgelost, is Hardenberg aan de beurt. Vakantiehuisjes worden massaal te koop gezet. Er staan bijna 5000 recreatiewoningen op Funda en dat is ruim 30% meer dan vorig jaar. Volgens makelaars levert de verhuur niet meer genoeg op door de hoge kosten en door de belastingen. En vooral in Zeeland staat er heel veel te koop. Gaan we naar het weer. In het noorden eerst nog bewolkt en een beetje mistig. Daarna breekt overal de zon door. Van noord naar zuid wordt het 12 tot 19 graden. Tot zover het nieuws op Radio 538. Dankjewel Flo. Files dan. Rick, waar komen we ze tegen? Die komen we natuurlijk tegen op de weg. Het zijn er 21. Begin op de A2 Utrecht-Amsterdam bij Oudekerk aan de Amstel. 15 minuten. Komt er een auto met pech. A12 Oberhausen-Arnhem bij IJsselbrug. 19. A28 Zwolle-Amersfoort bij Amersfoort-Vathorst. 21 minuten. En flitsers op de A15 Rotterdam-Maasvlakte bij Rotterdam. 46.2. Ander op de A28 Hogeveen-Assen bij Hooghalen. 162.1. Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo. Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl. Sorry Bo, het is beauty. Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen. Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits. Ontdek ook de beste meivakantiedeals op socialdeal.nl. Luc en Eva voelen zich heel jazeker. Want ze weten precies wat ze zonder zorgen kunnen bieden op hun eerste woning. Niet door een schenking of rijke ouders, maar gewoon door hun hypotheker. Mooi toch? Wil jij je ook jazeker voelen? Ga langs bij jouw hypotheker voor een gratis oriëntatiegesprek of kijk op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Begin de dag met een lach. Goedemorgen! Tim, Rick, Niels en Florentien. De 538-ochtendshow. 3:08, goedemorgen. Dit is de 538-ochtendshow met zometeen leuk nieuws voor de sponsorloper Jeroen van Veen. Na speler. Radio 538. Dit kun je mensen 's ochtends vroeg, want je komt je nest uit, je zet je radio aan en dan moet je een lekker vrolijk amusementsprogramma hebben met de weetjes uit de kranten en zo die besproken worden. Maar dan krijg je deze omgeving van, dit vind ik min of meer een belediging naar je luisteraars toe. Wakker worden met een lach. Tim, Niels, Rick, Florentien. De 538 Ochtendshow. vrolijke start van de dag. Met onder andere Spiller op je radio en Groovy. Dit is de 538 ochtendshow. If this ain't love, 7 over 8. Donderdagochtend. En meteen maar even naar wat actualiteit van vandaag. Bij Eva Jinek werd gisteravond het nieuws besproken dat jongeren in het Verenigd Koninkrijk nooit meer sigaretten mogen kopen. Zolang ze leven, als je voor een bepaalde datum geboren bent, dan kun je nooit meer sigaretten halen. Ja, dat is... Stel, je bent nu geboren, over 10 jaar kan je dan geen sigaretten kopen. Nee, want dan ben je 10. Dus dat zou sowieso niet mogen. Nee, ik bedoel... Maar er wordt nu gezegd vanaf alles wat voor 2008, die datum... 2008, ja. Iedereen die voor die datum is geboren, die mag nooit meer zijn leven lang sigaretten kopen. En dat betekent dus dat uiteindelijk er straks een rookvrije generatie opgroeit. Wat vind je ervan? Ik vind het heel goed. Ja, ik denk dat ik het er ook wel mee eens ben. Ja? Ja. Het is natuurlijk zo slecht. En ik heb het zelf ook gedaan. Ik heb jarenlang gerookt. Ja. Overigens niet met heel veel plezier. Maar dat geldt ook voor Joep van het Hek. Want die vertelde dus gisteravond aan tafel bij Eva Jinek... dat hij die keuze wel snapt. Ik was 13. Toen nam ik mijn eerste sigaret en was meteen verslaafd. En ik heb er 22 jaar over gedaan om er vanaf te komen. En ik heb het gehaat. En nu rook ik dus al heel lang niet meer. En het is gewoon smeerlapperij. Ze stoppen er allemaal vuile tyfus spullen in. Waardoor je eigenlijk meteen geslaafd bent. Ja, je bent gewoon, helemaal waar wat je zegt. Je bent meteen verslaafd, dat weet je zelf ook. En ze gooien er suiker in en ammoniak en weet ik van wat allemaal voor. Ja. Je kan beter achter een auto gaan hangen. Maar, ja. Dat is dus wat de generatie daar in Engeland moet gaan doen. Achter maar een toch auto. Weet je, als je... Gif, ja. Ja, maar als je hebt ook heel veel mensen die dat zijn gezelligheidsrokers. Die moet je dus hun gezelligheid... Hun ja, maar dit gaat om kinderen die nu opgroeien, hè? Het gaat niet om de oudere mensen. Dus die kunnen nooit... Nou, dus die worden nooit... Die komen niet in aanraking überhaupt met sigaretten. Nou, ze komen wel in aanraking, maar ze kunnen ze niet zelf kopen. Maar de volgende stap is dadelijk dat chips wordt verboden. En zo kan je door blijven gaan. Nee, maar er is ook wel een verschil. Ja? Ja. Ik vind het ook Weet je hoeveel mensen in het ziekenhuis belanden... en dus longkanker krijgen door roken? Het kost ook een vermogen, hè? Ja, de zorg wordt ook ontlast hierdoor. Maar er zijn ook heel veel mensen die krijgen kanker... omdat ze om de hoek bij de hoogovens wonen. En dan zeggen we ook niet van de besluiten de boel. Nou, de hoogovens wordt wel opgelegd. Die moeten wel aan allerlei normen en waarden... Maar voorlopig is het nog open. Naast dat hij onze sponsorloper is hier in de 538-studio... hij heeft 538 kilometer gelopen voor het Prinses Maxima Centrum... is hij tegenwoordig ook schrijver. En hoe? En niet zomaar een schrijver. Jeroen van Veen heeft een eigen boek uitgebracht. Dat heet De Wereld Ligt Aan Je Voeten. En Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen. Wij kunnen jou vanaf dit moment bestseller-auteur noemen. Zo! Ja, de Jan Wolkers van het hardlopen. Nee, maar even, Jeroen, je staat gewoon in de bestseller top 60. Ja, het is ongelooflijk. Ja, ik ben binnengekomen in de top 10 op nummer 8. Wauw, nou dat was Jeroen. Gefeliciteerd, wat goed. Ja, het is ongelooflijk. Ja, ik ben, nu je het zegt, ik ben bestseller-auteur. Ja. Waanzinnig. En het leuke is, jij schreef op je socials een bericht... dat jij vroeger, toen je klein was, dat je droomde van het schrijven van een boek... en dat je bestseller-auteur wilde worden. En dat is dus gewoon gelukt. Ja, dat is wel echt ongelooflijk, hè. En dat is het mooie. Kijk, ik heb dat boek geschreven. Ik ben naar Sparta gerend in 99 dagen. Ik wilde laten zien dat als je vertrouwen hebt in vertrouwen... dat je heel erg veel kunt bereiken. Als je om hulp durft te vragen... en als je niet te bang bent voor het onbekende. Nou, dat was gelukt. En eigenlijk op de eerste bladzijde schreef ik ook... ik ga ook in de top 10 komen. Ik zeg het gewoon. Het kan arrogant zijn of niet... maar ik ga het proberen om in de top 10 te komen van het best verkochte boek in Nederland. En dan lukt het in de eerste week, jongens. Dat is goed, man. Ja, fantastisch. Ja. Is er dan nog iets van een prijs? Of krijg je dan van je een medaille of een linkje? Dus ik neem aan dat de uitgever wel iets doet, toch? Als je het zo goed doet. Ja, nou ja, ik ben deze week een weekje op Texel, maar ze belden wel gelijk. Ja, wanneer ben je weer terug? Dus ik ben heel benieuwd. En ik zit dan in zo'n appgroep en die ging wel echt helemaal door het dak. En Jeroen, wat ben je nou weer aan het doen, weet je wel? Dat begint natuurlijk al. Ja, ik heb ze ooit eens een keer benaderd. En dat was eigenlijk vrij vlak voordat ik ging rennen. Toen zei ik ga naar Sparta rennen. Nou, toen dachten ze al een heel raar idee, hè, natuurlijk. Yeah. En zei ik ga het doen. Hadden ze wel alle vertrouwen in. Dus is goed. Gaan er maar een mooi boek over schrijven. En we horen het wel als het af is. Ja. En nu horen ze dit weer. Dus, maar wat staat er in het boek exact? Nou, het staat eigenlijk dat je dingen niet te groot moet maken. En dat als jij een droom hebt. Het maakt niet uit wat. Hè, want sommige mensen willen... het kan van alles zijn. Het is nooit zo'n poffertjeskraam op de Dam of zo. Dan word je natuurlijk vaak voor gek verklaard. Of je denkt, het gaat toch nu ook goed. En ga vooral door met je leven. En dat kan ook. Maar als die droom begint te knagen en die wordt groter en groter... dat je er niet te lang moet wachten. Dat je dan uit je eigen voordeur kunt stappen. De eerste stap kan maken. Het uit moet spreken. Kijk, dan weet je al, oké, dan moet ik er dit voor doen. Nou ja, dan kan je schijnbaar zoiets raars gaan doen. Dan als naar Sparta gaan rennen. Ja, en er een boek over schrijven. En dan gewoon in de bestseller top 60 binnenkomen. Maar dan krijg je ook te maken met die literaire journalisten. Die gaan recenseren ook. Ja. Ja, precies. Ik hoop hoe zijn de recensies? Nou ja, ik krijg in ieder geval vooral nog heel veel recensies in mijn DM. Dat zijn de beste, toch? Dat zijn de beste. Eigenlijk wel. En ook altijd, ja, echt en de meest eerlijke. En die zijn echt fantastisch mooi. Kijk, ik heb er iets naartoe geschreven. Ik ga natuurlijk niet spoileren. Maar het boek gaat erover dat ik zelf ook echt geen idee heb. En jullie hebben me destijds ook gebeld toen ik vertrok. Ik had geen idee, jongens. En ik ging er maar gewoon voor. Rugtas op en gaan. Elke dag is er één. En ik liep en ik liep en ik liep. En op een gegeven moment ben ik zo vaak op mijn bek gegaan. Fysiek, maar ook mentaal. Dat ik weer verkeerd liep of alles. Dat ik er ook wel weer vertrouwen van kreeg. Dat het elke keer toch weer goed kwam. Ja. Dat ik opstond. En aan het einde van het boek, ja, dan valt alles samen. En dan... ja, dan besef je denk ik wel als lezer dat als jij dat hebt, dat je iets fantastisch moois wilt gaan doen, dat je ook gewoon moet beginnen. Weet je wat me zo gek lijkt? Jij bent letterlijk de voordeur gewoon uitgestapt en je bent gaan rennen. Dan zit je dus op een gegeven moment thuis. Nou, dus heb ik dit, heb ik mijn sokken, hondenbroek, dit, tandenborstel. Nou, dan ga ik maar, schat, of zo. Hoe gaat het? Okay, is dat zo gegaan, dronk je? Nou, dat hoop ik wel dat hij het even aangekondigd. Nee. Kijk, normaal dan rij je, of je gaat naar het vliegveld en dan vlieg je dit. Maar jij bent gewoon echt letterlijk in midden in Amsterdam. Ja. Op een gegeven moment, dan is het 10:50. Nou, ja, dan ga ik maar, of dan zo. Dan begint je uitdaging. Ja, dat is, lijkt me zo raar. Nou, dat is het precies, ja. Het is heel, heel raar, want die straat waar je elke dag in fietst en wandelt en weet ik veel wat, dat is opeens de eerste straat van een heel raar avontuur. Dus de hele wereld verandert alleen maar omdat je denkt van, omdat ik naar Sparta ga, dus je hebt ook rust. En ik dacht, ik heb maanden de tijd, stoplicht, ik dacht, ik wacht wel even, misschien moet ik nog wat eten kopen. Ja, het is zo raar. Ik heb Charlotte, mijn vrouw, een kus gegeven, ja, die lacht natuurlijk ook, hè, van die... Die denkt ook elke keer, wat ga je nou weer doen? Ik ga naar Sparta. Ja. Ik geef een kus. Zonnetje was op. Het was destijds was het een hittegolf in Nederland. Dus het was ook niet echt het allerbeste moment om te starten. Maar ja, ook dat, hè. Ja, dat zijn allemaal van die... eigenlijk allemaal van die hele logische inzichten in. En dat je gewoon moet gaan. Dat je niet te lang op het juiste moment moet wachten. Dus nou, daar ging ik. Ja, we lachen dan ook, hoor. Uit een soort... Ja, bijna een soort spanning. En dan ging ik. Het is een prachtig verhaal. Het is opgeschreven in het boek De Wereld Ligt Aan Je Voeten. Het is al zeer populair. Nummer 8 dus in de bestseller top 60. Ja. Laten we er een nummer 1 van maken, jongens. Juist. Ja. Maar moeten wij jou nu ook, want je bent nu nog sponsor lopen, maar moeten we je sponsor schrijver gaan noemen? Ja, het gaat nu al heel... Ik zou het wel heel erg graag... ik zou het wel waarderen. De sponsor schrijver. Nee. En ja, nog een dingetje dat erbij komt. Je moet naar het boekenbal. Hey. Ja, tuurlijk! Oh, ja, daar heb ik wel zin in. Dat geloof ik. Ga je dat even op zijn kop zetten? Ik zal een paar beelden maken en dan, dan wordt het een feestje. Het is ik moet er echt nog even een beetje aan wennen, maar ik ben gewoon leuk, schrijver en echt heel top. Ja, je verkeert gewoon een hele andere kringen nu. Ja, lekker elitair. Verschrikkelijk. Jeroen, goed je... Goed jullie gesproken hebben. Nou. Ik zie jullie op Koningsdag. Leuk, kom. Man. Oh, daar ben je bij. Zin in. Ja, ben ik bij. Hartstikke leuk. Okay. Dan proosten we erop en dan proosten we op het leven, jongens. Dat lijkt me een geweldig plan. Ik kijk ernaar uit. Jeroen, mooie dag vandaag. Yes, hoi. Over zijn boek De Wereld Ligt Aan Je Voeten, zo heet het. 7:45 in de ochtendshow. Een bijzonder goedemorgen. Uit je bed voor dag en dauw, want de ochtend is van jou. Met het goede been uit bed, verse koffie is gezet. Zijn we dag in dag gaan en de radio staat aan. Hendrik Nielsen voor een 10, elke dag van 6:00 tot 10. Mist, maar in de loop van de ochtend trekt hij weg. De zon komt erbij en de temperatuur vandaag 15 tot 19 graden. Kleine kanttekening, een noordoostenwind die zorgt ervoor dat het iets frisser aanvoelt. Sinds je weg bent zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen. Ik wil verder, maar de tijd heeft al bewezen dat ik morgen weer dezelfde route neem. Ik lig nog liever heel de nacht naast de vreten dan daar.

Lenny Kravitz, Fly Away. Om 7:30 in de ochtendshow van de 50. Mag ik heel snel nog een balletje opgooien? Ja, tuurlijk. Ik was gisteren even bij de Albert Heijn in het pittoreske Breda. En nou ja, zelfscannen, dit werd een mevrouw. Ik stond bij de zelfscankassen, stond een mevrouw naast mij. Die werd gecontroleerd. Ja. En uiteindelijk bleek zij voor 9 euro niet gescand hebben. Zo. In haar boze. En toen zeiden die medewerkers van de Albert Heijn... u heeft voor 9 euro niet gescand. Maar goed, dat kan een keertje gebeuren. Let er de volgende keer wel op. Toen dacht ik, kan je voor 9 euro, is dat over het... Kijk, dat je... Maar was het één product of waren het meerdere producten? Nee, meerdere. Ja, dat en kijk, is dat, je, als je, dat je doet 3 croissantjes in een zak... en dat je dan op de een of andere manier... dat je er 1 vergeet. Maar ik dacht, 9 euro vind ik nog best wel een... Vind ik ook echt wel heel best veel, wel een pittig hoor. Bedrag. Het is, Maar weet jij hoeveel producten het uiteindelijk waren? Want, ja, wat is wat Rick zegt? Kijk, als je een pak wasmiddel vergeet te scannen... dan heb je voor 9 euro niet gescand. Maar dan heb je een goedkoop wasmiddel. Dan moet je meteen daarvan in. Dat was in aanbieding. Maar, was een berg, kost een boven. Nee, maar het was... Ik zag er, ze zat zo'n big shopper, dus daar zitten wat... ik vond ook dat ik dacht van... nou ja, die 9 euro van joh... Dat, hoe makkelijk de medewerkers ook zijn van... nou, weet je... Moet... Maar wat moet je doen? Wat hadden ze dan moeten doen? Ja, weet ik. Ik zat er daarna nog aan te denken... dat ik dacht van, is er een soort grens waarvan je denkt van... nou, oké, dit vinden we vervelend, sorry. Let er even de volgende keer op. En waar zeg je op een gegeven moment van... nou mevrouw, we hebben toch het idee dat u hier... Bij elk product wat niet gescand is. Dat u hier de boel staat op te lichten. We gaan eens eventjes... Ik denk dat zij nu wel vaak gecontroleerd gaat worden, toch? Registreren ze dat? Volgens mij wel. Zit dat op je bonuspas dan of zo? Ja, dat denk ik wel. Nou, voor mij is de gezichtsherkenning... dat zullen ze denk ik niet toegeven, maar dat weet ik bijna zeker. Nou, ik weet sowieso dat... met je bonuskaart. Dat het daaraan gekoppeld is. Dat ze dan precies dat weten bij, van... Zo van, joh, mevrouw Jansen... Vorige keer is deze mevrouw bij een controle... is er iets geconstateerd? Die moeten we even in de gaten houden. Die gaan we de komende 2 weken eens even monitoren. Ja, maar, en als het vaker gebeurt... volgens mij hebben ze ook allemaal foto's daarachter hangen... van mensen van, als die in de winkel is... Wordt er van je gezicht een foto gemaakt... als je zelf bij de scankassa staat? Volgens mij houden zij wel bij van wie echt niet meer welkom is... als je echt niet meer in de winkel mag komen. Hè, als het zo erg is. Ja, volgens mij wordt dat goed bijgehouden. Zeker bij jongeren die vaak van die energy drinkjes... Dat dacht ik namelijk ook. Ik denk ook dat er namelijk een verschil is... of daar een dame op wat meer leeftijd staat, zeg even iemand van 50... of dat daar een jochie van 14 staat met 6 blikken Monster... en die heeft er maar 5... Oudjes pikken. Ja? Nee, maar dat er verschil wordt gemaakt in de manier van bejegenen. Ja. Zo dat ze bij een ouder iemand in zeggen... nou mevrouw, u moet dat de volgende keer... en dat is iemand van 15 daar ze treden het boel achterover drukt... tussen aan haar steeds, dat ze wel meteen zeggen van... joh, vriend... Je krijgt een winkelverbod voor de komende paar weken. Ik vond een hoog bedrag waarvan gezegd werd van... nou ja, oké, prima, weet je, maar let er even op. Maar ik neem aan dat ze alles opnieuw hebben gescand... en dat ze die 9 euro alsnog wel moest betalen, uiteindelijk toch? Moest ze betalen, zeker. Dus het is ook uiteindelijk natuurlijk pas diefstal als je de winkel uitloopt. Maar hoe reageerden ze? Sorry. Ja, wat moet je verder zeggen? Dat was... Maar ik heb wel... ik doe het bijna nooit, maar als ik dan zo'n handscanner pak... voordat je de winkel ingaat en je gaat je producten scannen... voordat je ze in je kartje legt... dan ben je snel in de... dat je vergeet iets te scannen. Ja. Dan heb ik echt wat dat ik ook in die winkel heb, heb ik dat potje nou wel of niet gescand? Maar raak jij in paniek als je een controle krijgt? Nee, maar dan niet. Zeggen dat je dan toch denkt: oh, ik denk altijd: oh, als ik in godsnaam alles maar gescand heb. Oh, nee, ik ben niet in paniek. Ja, nee, ik heb een foutje gemaakt. Een soort scanangst. Nou, dat ik denk: oh nee, als ik maar. Scanangst. Ik denk echt serieus: oh, ik hoop dat ik maar alles goed gescand heb. Dat heb jij niet? Nee, in het ergste geval heb ik een vergissing gemaakt. Dan zeg ik, sorry. Ja. Dus ik heb het met de beste bedoelingen proberen goed te doen. Maar misschien is er iets niet helemaal lekker gelopen. Maar het gaat eigenlijk, als ik word gecontroleerd, gaat het eigenlijk altijd goed. Ja, grappig. Ja. Maar ik vind ook bewust iets niet scannen, vind ik... Dat is pikken. Nee, maar doe het dan op een originelere manier. Tasje verfrummelen. Ja. Wat zeg je nou? Sorry? Albert Heijn, tasje we krijgen wat tips hier van onze klep. En dan snel verfrummelen en dan lijkt hij gebruikt. Serieus? Maar jij... dat doe jij? Ja, maar jij loopt... Nee. Heb ik wel eens gedaan. Ja, maar jij woont in Berg. Je hebt een fantastisch mooi huis. Jullie hebben 2 inkomens. Dan gaat hij op een zakje van 30 cent lopen. Geleerd van mijn man. Zeg, je moet tasje verfrummelen. Oh nee. Snel, voordat iedereen kijkt en dan... Dat ziet niemand dat je die al had. Het is overigens, ik heb wel eens begrepen... dat het tasje van Albert Heijn, de tasjes... dat is het best verkochte product bij Albert Heijn. Ja, serieus? Ja, geloof ik. Dat hebben ze, daar verkopen ze genoeg winst op. Dan verkopen ze het beste van. Dus jij zegt tasje verfrummelen. Ja, ik vind het wel een goede tip. Toch een keer proberen. Zometeen hier gaan we hustelen

Suzuki. Serious about fun. Nu in de aanbieding bij Jumbo. Pepsi, Royal Club, Rivella of Sursi. Alle flessen van 1 liter 1 plus 1 gratis. En Tessa appels, een zak van 1 kilo, ook 1 plus 1 gratis. Dus nu snel naar Jumbo. Tot zo, dat is de ja van Jumbo. En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle gasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Hoofd, schouders, knie en teen. Nieuwe deal voor iedereen. Nu bij Kruidvat alles van onder andere Vaattast en Sajos 2 plus 2 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Ja, goedemorgen. Een grijze start van de dag vandaag. In de loop van de ochtend gaat de zon doorbreken. Het wordt een 15 tot 19 graden. Maar er staat een stevig windje en daardoor voelt het wat frisser aan. En dan de files, Rick, waar staan ze? Er staan op dit moment best wel weinig files, 18 stuks. Dit zijn de knelpunten A4, Drenteloord, Antwerpen bij Bergen op Zoom. 19 minuten vertraging. A12, Oberhausen, Arnhem bij Westervoort, 15. A67, Eindhoven-Venlo bij Industrieterrein Venlo, 8099, 17 minuten. En ook nog wat flitsers op de A16, Rotterdam-Dordrecht bij Ridderkerk, 27,4. De A20, Rotterdam-Maasdijk, 16,9. En de laatste is de A73, Venlo, echt bij Montfoort, 10,5. Het is 9:04. Hier zijn de hoofdpunten van het nieuws. Gelezen door Florentien, goedemorgen. Goedemorgen. Sinds Amerika Iraanse havens blokkeert, zijn al iets meer dan 30 schepen tegengehouden. Het zijn voornamelijk olietankers. Ze kregen de opdracht om te keren of terug naar de havens te gaan. Bij Veilig Thuis zijn vorig jaar meer meldingen binnengekomen over huiselijk geweld en kindermishandeling. Het waren er 370 per dag. Veel meldingen gaan over geweld van partners of ex-partners. En Dokkum heeft aanstaande maandag op Koningsdag een echte ijsbaan. Die moet de sfeer van de Elfstedentocht van 1986 nabootsen. Koning Willem-Alexander deed aan die tocht natuurlijk mee onder de schuilnaam W.A. van Buren. Ja, en of die maandag weer de ijzers onderbindt, dat is nog even afwachten. Als hij verstandig is, doet hij dat niet, want dat kan alleen maar fout gaan. Ja. Ja, natuurlijk. Alles in zich om met balken op dat skateboard. Nou, ik wilde net zeggen, dit zou zo'n balken een momentje op het skateboard kunnen zijn. Ja. Als hij verstandig is, doet hij dat niet. Maar het is wel leuk dat ze dit doen. Overigens moeten we nog heel even terugkomen op het plastic tasje van Albert Heijn. Oh, wat is daarmee dan? Nou, wij zeiden, nou ja, 30 cent, wat doe je nou moeilijk over? Ik krijg van luisteraars door dat zo'n tasje kost inmiddels al 80 cent. Oh. Ja. En in sommige vestigingen zelfs al 89 cent. 80? Ja. De moeite waard dus. Nou, overkomen. Sorry, dat moet ik ook niet zeggen. Over Koningsdag gesproken, want daar hadden we het over. Het is in veel steden al gekkenhuis uit het Hart van Nederland-panel. Blijkt namelijk dat 61% van de Nederlanders maandag Koningsdag gaat vieren. En vooral de vrijmarkt is heel populair. Echte traditie. Ja. Gisteren kwam naar buiten dat er weer een hack is. Cosmetica Cater Rituals. Die waarschuwt klanten extra alert te zijn op e-mails waar een luchtje aan zit. Bedrijf is namelijk slachtoffer geworden. E-mails waar een luchtje aan zit. Ja. Namen, adressen en geboortedata van mensen met een klantenkaart, die zijn buitgemaakt. En die kunnen dus gebruikt worden voor mails om je op te lichten. Ik hoor het wel veel de laatste tijd. Hè, het is wel een trend. Het is niet normaal. Gelukkig in dit geval geen wachtwoorden of betalingsgegevens. Je kan, er is zo'n site, daar kan je ook even checken of bijvoorbeeld jouw e-mailadres in combinatie met een wachtwoord al is gebruikt bij sommige, of dat het buiten is gemaakt bij sommige hacks. En waar kun je dat checken? Ja, volgens mij de politie heeft een linkje erbij, maar dat zoeken we wel even op, komen we zo op terug. Maar het is echt wel interessant om te zien. Ik heb bijvoorbeeld in het verleden vaak een combinatie van e-mailadres en een wachtwoord gebruikt. Ja. Nou, dat is echt al tientallen keren bij hacks is dat buitgemaakt. Ik gebruik het al lang niet meer, maar... Klopt, ik stond er ook tussen. Het is echt wel dat je denkt, wow. En niet één keer. Van, mij overkomt dat niet, het zal allemaal wel. Ja. Oh, dat is politie.nl/ en dan check je hack. Check je hack. Check je hack op de site van de politie. Hebben jullie de trailer van de nieuwe Flodder al gezien? Nee. Ja, ik zag hem gisteren. Ja, was het leuk? Nee. Nou, enorme tegenvallen. Ik dacht, nee, dit is niet, nee, het is niet het zweertje. Maar in de krant stond echt, Jozef borduren voort op dat wat ze hadden. Ja, klopt. En, dat doen ze ook. Maar ik vond gewoon, sowieso, er is een andere Johnny Flodder. En dat ging in mijn hoofd, ging dat niet helemaal goed. Tenminste, zo ziet hij eruit. Ja. En het is dan, Tatjana is nu de moeder en het draait om haar dochter. Ja. Ah. Ze hebben ook in de nieuwe wijk zitten, toch? Ja, het is niet meer Sommerdaal, maar familie in die Eikendaal, geloof ik. Eikendaal, ja. Ja. Oh, ja. Nou ja, vanaf 18 mei in ieder geval te zien op Videoland, elke dag. Tenminste, door de week. Ja, precies. Ja, dat was hem even, voor het, ja, ik hoor jou een beetje afronden. Dat is helemaal niet erg, want we gaan naar Stemmenjacht. De 538 Stemmenjacht. Wow, Roelof Zuidvelp, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Hallo. Hey, jij hebt gewoon een vrije dag vandaag. Oh. Ja, heerlijk. Want heb je dat goed uitgekozen? Ja, dat dacht ik ook. Ja, ben je altijd vrij op de donderdag? Nee, eigenlijk op de vrijdag. Maar je hebt hem even opgeschoven omdat je het weer zag voor vandaag. Ja, ja, heerlijk, bijna 20 graden dus. En ga je wat leuks doen? Nou ja, ik heb mijn zoontje net naar de opvang gebracht en ik ga maar even wat huishouden doen en daarna lekker in de tuin zitten, denk ik. Kijk, dan begint het echt te genieten. Ja, ja. Ja, of, Bo, je gaat vanmiddag even winkelen en 40.000 euro stuk staan. Ja, dat hoop ik natuurlijk wel, dat hoop ik wel. Want je bent heel erg dichtbij de hoofdprijs, 40.000 euro, het geldbedrag in Comfort Team. Zullen we nog een keer naar die stem gaan luisteren? Laten we doen. Daar komt-ie. Leuk. Wanneer bedacht jij voor jezelf van, ja, ik denk dat ik het weet? Nou, ik zat eerst met een andere naam. Ja. Maar ik ben toch gisteren nog geswitcht. Gisteren geswitcht, Bas? Je bent een switcher. Ja, omdat ik toch het lijstje zat te kijken, dacht misschien was iemand in de war. En toen ben ik toch maar geswitcht. Ah. Nou, Bo, dit is jouw kans. Het zo. Dit is het moment waarop jij misschien wel 40.000 euro wint. Wie hebben we hier gehoord? Ik denk dat het Quinty Trustfall is. Quinty Trustfall? Ja. Oh, van Koffietijd vroeger, hè? Ja, onder andere. Leuk. Dat leuke presentatrice. Ik. Heel leuk. Leuke vrouw, ja. Is het Quinty Trustfall? Het antwoord is... fout. Helaas, dan maar niet hopen dat hij die andere is. Nee, dat zou echt zuur zijn. Ja. Ja, dat zou echt zuur. Deel het maar niet met ons, maar ik hoop voor je dat het niet die andere stem is. Nee, ik hoop het ook. Hey, dat wordt gewoon in de tuin zitten vanmiddag. Nou, ik ben er blij mee. Ja, ik wou zitten. Ook een prachtige dag om in de tuin te zitten. Je krijgt ook nog eens een keer, omdat je meespeelde, een reiskoffer van de Postcode Loterij. Nou, superleuk, dankjewel. En een hele mooie dag, hè. Ja, jullie ook, succes. Dag Bo, bye bye. 538, Stemmenjacht. Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't wanna wait. Swimming in the deep blue. Got me thinking about you. I'm just trying to dive right. Just so. ben jij in het herkennen van liedjes? En hoe tekstvast ben jij als het gaat om liedteksten? Ben je daar een beetje oké mee? Dan zou ik hem even opgeven voor het spel De Hussel. Dat gaan wij zo meteen spelen over een minuutje of vier. Freek van Daal is degene die de liedjes gaat spelen en zingen. En jij bent met een beetje geluk de kandidaat die zo meteen op de radio mag proberen te ontfutselen welke twee platen door elkaar heen worden gespeeld. Dus de melodie van liedje A en de tekst van liedje B. Dat is De Hussel. Het leuke is, als je meespeelt maak je kans op 3 kaarten voor 35 Koningsdag en de enige echte officiële oranje ochtendshow badjas. Zo. En we hebben even in de voorraad gekeken. We hebben er daar nog 35 van. Dus het is echt een zeer exclusieve badjas. 0909-30538 als je mee wilt spelen. Dus 0909-30538. Het spelletje De Hussel zometeen hier op de radio. En het zou leuk zijn als jij een van de kandidaten bent. En het leukste zou ook zijn dat we een man en een vrouw laten spelen zometeen. Understand it. Why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone. And you were just a pose. And don't we try to love, love. Taylor Swift, Opalite in de 25-ochtendshow. 14 voor 9 uur is het geworden. En dat betekent dat wij weer alles in gereedheid hebben gebracht om het spelletje De Hussel met je te gaan spelen. 2 liedjes door elkaar gespeeld. En ja, dan toch wel met een goede volgorde waarbij dan de melodie van liedje A is en de tekst van liedje B. Weet jij die liedjes te herkennen, dan maak je kans op mooie prijzen. Ja! Freek, goedemorgen. Ah, goedemorgen. Even een slokje thee. Ja, nog even. Is dat een hint voor het eerste liedje? Ja, nee. Oh. Niet alles is een hint. Oh, okay. Freek, fijn dat je er weer bent. Ja, afgelopen dagen hebben we je natuurlijk al gehoord met het spel De Hussel. En een aantal kandidaten die hebben ook een dappere poging ondernomen om de liedjes die jij door elkaar heen speelt te herkennen. Het valt soms best tegen. Ja, ja, ja. Het is, ja, voor mij, iedereen zegt altijd van, ja, maar het is zo moeilijk wat jij doet. Ja, voor mij is het niet zo moeilijk. Maar voor de kandidaten, ja, dan is het vrij lastig. Want je zit toch toch, als je één nummer hebt, moet je er even op aan de zijkant zetten om te zorgen dat je die andere kunt vinden. Oh, dat is het probleem. Kijk, nou, dit is een tactiek, hè? Dit is hartstikke fijn. Stefan hebben wij aan de telefoon. Goedemorgen, Stefan. Goedemorgen. Onze eerste kandidaat uit Voorschoten komt ie. Juist. Hey, Stefan, ben jij een beetje muzikaal onderlegd? Ben je goed in het herkennen van liedjes, dan wel teksten? Ja, dat zeker wel. Niet muzikaal onderlegd, maar ik luister heel de dag door muziek. Dus ja, moeten lukken. Dan denk ik dat het goed gaat komen. Dat je een heleboel van de liedjes die zo meteen gaan klinken, dat je die herkent. Angelique, goedemorgen. Goedemorgen. De tegenstander van Stefan en kandidaat nummer 2. Ja, zeker. Best spannend. Ja, het is spannend, hè? Angelique klinkt vrolijk. Ja, we hebben er zin in. Kijk. Heb je het spelletje de afgelopen week al even voorbij horen komen op de radio? Eén keertje gisteren, maar voor de rest niet bekend. Maar had je had je een van de liedjes herkend? Eentje wel. Eentje maar liefst. Ik dacht dat ik mijn best kan doen. Nou, Angelique, we gaan ervan uit dat het helemaal goed gekomen. Datzelfde geldt voor Stefan. Ik wens jullie beiden veel succes. Zometeen gaan jullie luisteren naar het eerste stukje van de twee liedjes door elkaar heen. Dan komt er een kleine pauze, muzikaal ondersteund door de gitaar van Freek. En dat noemen we dan de break van Freek. Daar mogen jullie je antwoord geven. Noem eerst even je naam en dan het antwoord, oké? Helemaal goed. Stefan en Angelique, heel veel succes. Freek, ben jij er klaar voor? Helemaal. Daar gaan we. Als kind had ik een vriend waarmee ik alles deed. Als hij begon te vechten, vocht ik met hem mee. En als ik in het water sprong, dook hij erachteraan. Een mooiere vriend, piep, kon er in mijn ogen niet bestaan. Stefan of Angelique? Titel vind ik moeilijk. Ja. Oh. Stefan, heb jij enig idee wat we hier gehoord hebben? Nee. Hè? Ik herken het melodietje wel, maar ik weet de naam kan ik even niet opkomen. Oh, ik heb dus geen idee wat de melodie is. Moeten we Henk Westbroek goed rekenen, jongens? Of, want het is, nee. Het is eigenlijk niet Henk Westbroek. Nee, Angelique. Wat jammer. Ja, nee, maar je zit er heel dichtbij. Ik zeg goed rekenen. Ja, ik ben op de hand van de vrouwen. Nou, oké, bij deze Angelique, het is goed gerekend. Het is niet helemaal van Henk Westbroek. Het is van de band van Henk Westbroek. En dat heet Het Goede Doel. Ja. Gelukkig, wat fijn dat het goed is. Geen idee. Laten we nog even naar dat andere liedje luisteren dan, Freek. Want wat was dat nou ook alweer? Eén keer trek je de conclusie. Vriendschap is een illusie, vriendschap is een droom. Pakketje schoot met een dun laagje groen. En nou die andere? Ja. Winter, spring, summer of fall. Ja. All you have to do is call. And I'll be there, yes I will. You've got a friend. Kijk, het thema was vriendschap. Wel mooi gespeeld. Ja, dat is goed, hè? Ja. Vriendschap van het goede doel. Henk Westbroek, we hebben hem goed gerekend. Angelique, 1 punt. En You've Got a Friend van, nou ja, origineel James Taylor en Carole King. Maar René Vroeger, het is natuurlijk allemaal in het kader van de Dutch 1000. Die had er ook een hit mee. Oh ja, joh. Ja, zeker. Oh? Ja. Dat was de tweede plaat die je hoorde. 1 punt voor Angelique. Stefan, zet hem op, hè? Ja. Er is verrekt te veel te zeggen en te leren. Heel veel bagger bloot te leggen. Al doet het graven zo'n zeer. Ik ben een eikel, maar ik leer. Was er iets waar ik om wenste? Voordat de put droog kwam te staan, het laatste beetje zou wel gaan. Stefan, Angelique. Ja, het is al lang verleden tijd, maar ja. Ja. Hoe heette dat bandje ook alweer? Ja, dat. Was vernoemd naar één naam van een persoon eigenlijk. Ja, dat niet de Dijk. Oh, Stefan de Dijk. Ja. Oh, ik hoor nu twee dingen door. Wat is er, Angelique? Wil jij iets zeggen? Ja, Arthur. Zei... ik denk de kast. De kast? De kast? Nee. Nee. Stefan zegt, is het niet de Dijk? Nee. Ja, we kunnen zo het hele lijstje met Nederlandse bands afgaan. Ja, dat Het was onderweg, was het wel druk, hè? Onderweg was het druk. Vette file onderweg. Onderweg naar morgen? Is het Rutje Kot? Nee. Jullie hebben geen idee, hè? Nee. Als ik nou zeg dat het ene liedje Abel was met Onderweg. Ach ja. Ja, en die andere was volgens mij. Nou ja, Freek, laat maar even horen. Een oceaan om in te vluchten. Om nooit jaloers te hoeven zijn. Er zit een filter diep in mij. Het is een lang verleden tijd. Dat ik vergat toen jij me zag, dat ik zo anders ben dan jij. Doe de deur dicht. Boem. Ja. Oceaan van Raccoon en Onderweg van Abel. Dat waren de juiste antwoorden. Liedjes, hè? Ja, het zijn hele mooie liedjes. Maar ik heb het idee dat het vandaag... Het is pittig. Ja, zeker. Ik kom ook niet tot... Abel haal ik er dan wel uit, maar Oceaan... Dan denk ik, wat is het nou? Ik vind ze juist heel makkelijk. Ja, ik heb ook het idee dat ze goed te doen zijn vandaag. Als Rick ze makkelijk vindt, dan moeten ze het te doen zijn. Natuurlijk. Kom op. We gaan naar de laatste opgave, jongens. 1-0 nog steeds voor Angelique. Spannend. Ik lig gebroken in mijn bed. Ik heb net de douche weer uitgezet. Ik wilde wel, maar het ging niet echt. De kater won het gevecht. Ik heb weer verloren van de fles. En bovendien wilde niemand mij zien. Ik stond wat te praten in het café. Een aantal vrienden met me mee. Ik zag je niet, maar jij kwam aan. En kwam dicht bij me staan. Gooide alle remmen los. Leuke tijd, maar nu ben ik het kwijt. Wat een geweldige opgave, zeg hé. Stefan, 15 miljoen mensen. Ja. En die ander? Ja, en ik denk als morgen is gekomen van Jan Smit. Ja, dat is goed. Als de morgen is gekomen en alles wat ik heb meegemaakt al lang. En al die andere 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde. Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde. Oh, wat geweldig. Goed weer, dat is echt een mooie dit. Freek van Daal! Doe je dit uit je hoofd, Freek, allemaal? Ja, ik heb mijn telefoontje hier om de titels even. Want anders dan gooi ik de volgordes door. Dan ga je zelf ook husselen. Dat maar ik doe het uit mijn hoofd. Ja, nou vind ik knap, hoor. Stefan, één punt voor jou. Want jij wist dat het ging om 15 miljoen mensen. En Angelique die had hier nog eventjes Als de Morgen is gekomen van Jan Smit uitgehaald. En dat betekent dat jij, Angelique, met 2 punten de winnaar bent geworden. Gefeliciteerd, je krijgt 3 kaarten voor 35 Koningsdag in Breda. Dus we zien je daar. En we kunnen je herkennen aan de oranje badjas, want die sturen we ook op. Zo. Nou, superleuk. Heel erg bedankt. Alsjeblieft, veel plezier erbij. Stefan, het is jammer, maar geen prijzen voor jou. Helaas. Nou, wel leuk dat je meedeed, man. Hoi. Ja, doei. Hey. Freek. Ja, die 15 miljoen mensen met Asten, die was echt goed, man. Ja, dat was leuk. Ja, fantastisch. Ja. Dat past één op één op elkaar. Ja, je hebt van die nummertjes, die passen gewoon. Dan zit ik in de auto en dan heb ik een melodietje in mijn kop. Ja. En dan zoek ik even naar woorden en in één keer valt hij. Echt goed. Leuk. Morgen voor de laatste keer bij ons. Voor de finale van Hussel spelen we nog 1 ronde. Dus heel graag tot morgen, Freek. Tot morgen. Dankjewel. don't say. PM till I come straks.